ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, środa, 3 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 8. Zapraszamy na serwis, który przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Do późnej nocy trwała debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec minister edukacji. Dziś głosowanie. Zarzut znieważenia usłyszał mężczyzna, który słownie zaatakował obcokrajowca w tramwaju w Katowicach. Nowe samochody mają emitować mniej spalin. Minister edukacji może być spokojna o wynik tego głosowania. Posłowie PiSu, którzy mają w Sejmie większość, odrzucą wniosek o odwołanie Anny Zalewskiej. Złożyła go Platforma Obywatelska, zamierzają go poprzeć Nowoczesna oraz klub PSL Unia Europejskich Demokratów. Kukiz 15 pozostawia decyzję swoim członkom. Podczas wczorajszej sejmowej debaty opozycja zarzucała szefowej MEN-u niszczenie systemu szkolnictwa i wprowadzanie chaosu do szkół. Jak się próbuje gimnazjum upchnąć w szkole podstawowej, no to mamy taki efekt, że programy są przeładowane. Co więcej, ponieważ między 6. i 7. klasą jest dziura, w związku z tym tą dziurę trzeba gdzieś załatać. Jak pani minister powiedziała, życie ją załata. No niestety życie nic nie łata zwykle. I zwykle to oznacza cięższą pracę uczniów i siedzenie nad lekcjami do późna wieczorem. Zmusiła pani samorządy do bezsensownego wydawania pieniędzy. Na dodatek, mimo wielokrotnych pani zapewnień, ministerstwo miało zwrócić zainwestowane pieniądze. A jak pytamy samorządów, to samorządy mówią, że zwróciliście tylko około 10% zainwestowanej kwoty. Minister bronił premier Mateusz Morawiecki, który oświadczył, że Annie Zalewskiej należy się medal za to, co zrobiła. A sama szefowa MEN-u wymieniała pomysły, które zamierza wdrożyć. W każdej klasie będzie multimedialny sprzęt, w każdej szkole gabinety fizyczne, chemiczne. W ciągu najbliższych 1,5 roku do 2 lat wydamy 4 miliardy złotych na podłączenie wszystkich szkół do szerokopasmowego internetu. Drugi cywilizacyjny projekt to jest projekt szkół branżowych, szkół technicznych. To drugi wniosek PO o odwołanie Zalewskiej ze stanowiska. Pierwszy Sejm odrzucił w listopadzie 2016 roku. Mężczyzna podejrzany o słowny atak na cudzoziemca w katowickim tramwaju sam zgłosił się na policję. Wcześniej funkcjonariusze opublikowali jego wizerunek. Mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia, informuje Ewelina Stępień-Hajda z katowickiej komendy. Obrażanie słowne, gestykulowanie w kierunku obraźliwe oczywiście w stosunku do tej osoby i to jakby wypełniło znamiona tego przestępstwa. Podejrzany nie przyznał się do winy. Mężczyzna został przesłuchany, został również zwolniony do domu. Grozi mu do 3 lat więzienia. O młodzieży i jej oczekiwaniach i potrzebach będą dyskutować biskupi na synodzie. Otworzy go za 2 godziny papież Franciszek. Synod potrwa 3 tygodnie. Obrady będą dotyczyły wielu tematów, od globalizacji przez powołania po seksualność. Synod poprzedziły szerokie konsultacje z episkopatami i wiernymi. Poza tym w Rzymie w marcu odbyło się przedsynodalne spotkanie młodzieży. Na tej podstawie opracowano dokument roboczy. Wynika z niego, że obrady dotyczyć będą całego szeregu tematów. Od globalizacji przez powołania po seksualność. Relator generalny synodu, brazylijski kardynał Sergio da Rocha, powiedział Polskiemu Radiu, że trzeba wsłuchać się w głos młodych ludzi, porzucając stereotypy. Często słychać głosy, że młodzież oddaliła się od Kościoła, ale wielu młodych ludzi twierdzi, że to Kościół oddalił się od młodzieży. Hierarcha dodał, że Kościół musi się zastanowić, co ma do zaoferowania młodym ludziom i co zrobić, żeby odzyskać zaufanie i szacunek młodzieży. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu dziś głosowanie nad przepisami, które mają ograniczyć emisję dwutlenku węgla z nowych samochodów. Europosłowie przyjmą stanowisko do negocjacji z unijnymi krajami. Stanowisko europejskich rządów poznamy w przyszłym tygodniu. Ambitną propozycję w tej sprawie przygotowała Parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska. 45% redukcję emisji ze wszystkich nowych samochodów na terenie Unii do 2030 roku. Komisja Europejska proponowała tymczasem 30% redukcję. Punktem wyjściowym ma być rok 2020. A europosłowie, którzy chcą zaostrzenia tych przepisów, uważają, że transport jest jednym z głównych sektorów unijnej gospodarki, w którym emisje gazów cieplarnianych wciąż rosną. I aby wypełnić międzynarodowe zobowiązania, dekarbonizacja całego sektora transportu musi ulec przyspieszeniu. Deputowani z Komisji Środowiska podkreślili, że światowy sektor motoryzacyjny szybko się zmienia, szczególnie jeśli chodzi o elektryczne układy napędowe. I jeśli europejscy producenci samochodów zbyt późno zaangażują się w niezbędne przemiany energetyczne, to ryzykują utratę wiodącej roli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Po dwóch tygodniach przerwy na boiska wróciła piłkarska Liga Mistrzów i od razu nas zaskoczyła. Kto by się w końcu spodziewał, że Real Madryt przegrał z CSKA Moskwa 0-1, albo że Bayern Monachium ledwo zremisuje z Ajaxem Amsterdam 1-1. Dodatkowo zawodnicy manchesterskich klubów wystawiły swoich kibiców na próbę nerwów. Piłkarze United bezbramkowo zremisowali z Walencją, a City w samej końcówce wyszarpali zwycięstwo w starciu z Hoffenheim. O szczegółach Adam Dąbrowski. Fatalni Sanchez i Lukaku podczas kolejnego koszmarnego wieczoru dla Mourinho. To werdykt dziennika Manchester Evening News. United zmierzają donikąd, to już Times. Jestem zadowolony z zaangażowania i z postępów, jakie robimy. Nie podoba mi się rezultat, to oczywiste. Nie jest to dobry wynik, ale z drugiej strony zły też nie jest. Mówił po meczu José Mourinho. Część kibiców buczała, domagała się głośno bardziej otwartej gry. Co na to Portugalczyk? Freedom of speech. Especially Manchester United fans. Mamy wolność słowa, szczególnie jeżeli chodzi o kibiców United. Przed nami teraz 5 finałów. Tak o zadaniu wyjścia z grupy mówił przed meczem z Hoffenheim trener Guardiola. Pierwszy finał zaskakująco trudny. Niemcy objęli prowadzenie i stawiali opór bardzo długo. W końcu jednak po golach Aguero i Silva City inkasuje 3 punkty, choć komentatorzy zwracają uwagę na mocną nieporadność linii obrony przy golu dla Niemców. Drużyna wraca na dobry tor, ale ledwo, pisze BBC. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W innych meczach Juventus wygrał z Young Boys Berno 3-0, Benfica Lizbona pokonała AEK Ateny 3-2, AS Roma rozgromiła Wiktorię Pilsno 5-0, a Olympique Lyon zremisował z Szachtarem Donieck 2-2. Przepraszam, że się wtrącę, ale mam wrażenie, że coś niedobrze jest z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Proszę to rozwinąć. No, chodzi o te pory meczów, one się porozłaziły, tak. Tu już się skończył, tu się zaczyna. Była jedna pora niespecjalnie szczęśliwa, tak, ale jak można było celebrować wszystko naraz, a tak to rzeczywiście to się wszystko rozłazi, ale wieczorem można celebrować mecz Tottenhamu z Barceloną i Napoli z Liverpoolem, więc i te dwa mecze są, z tego co pamiętam, o jednej godzinie, więc wróci, będzie jak po staremu. Mhm. Ale wracając, sensacji nie brakowało też w lidze piłkarzy ręcznych. Szczypiorniści Górnika Zabrze wygrali na wyjeździe z Orlen Wisłą Płock 26-25. Dumny z nieoczekiwanego zwycięstwa był zawodnik Górnika Rafał Gliński. Rozgrywający chwalił głównie bramkarza Mateusza Korneckiego. Duży ukłon w stronę Mateusza Korneckiego, bo naprawdę powyciągał nam takie piłki z kontry i z dobrych pozycji w ataku pozycyjnym Płoczan, więc na pewno to też w dużym stopniu przyczyniło się do tej skromnej, ale jakże ważnej dla nas wygranej, no i oczywiście nieprzewidywalnej wygranej, no bo chyba nikt przed meczem nie sądził, albo mały procent osób, że faktycznie uda nam się wywieźć stąd komplet punktów. W innym meczu bez niespodzianki PGE Wiwekielce wygrało z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski 45-32. Kolejny sport za godzinę, tam m.in. korespondencja ze Stanów Zjednoczonych. W Chicago jest już Tomasz Adamek, który w nocy z soboty na niedzielę zmierzy się z Jarrellem Millerem. Czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami czekają nas opady deszczu nad morzem, możliwe także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to od 8 stopni w Zakopanem, 10 w Suwałkach i Białymstoku, 11 w Jeleniej Górze, 12 w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Łodzi i Kielcach, 13 w Gorzowie, Poznaniu, Opolu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu, w Zielonej Górze i Wrocławiu najcieplej, 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla każdy innowacyjny i niezawodny Opel Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego okazje cenowe, których nie możesz przegapić. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dealera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofar. Polska Orkiestra Radiowa. Wybitny 11-letni wirtuoz fortepianu. Przepiękna muzyka Haydna i Mozarta. Wyjątkowy gość specjalny, czyli piegowate koncerty powracają.

USOWY. Czy sprawa wymaga wyjaśnień dalszego ciągu, jak się panu wydaje? Znaczy, żyje chyba od bardzo długiego czasu, bo ta taśma... Teraz żyje intensywniej. Żyje intensywniej, natomiast taśma jest znana już od długiego czasu i ja to czytałem już jakiś czas temu. Ale ta taśma, która została opublikowana tam, gdzie właściwie jest rozmowa, w której premier używa wyrazów, powiedzmy, nieparlamentarnych i to jest taki główny zarzut, który jest pewny. Wtedy prezes, a nie premier, nie był członkiem rządu, był prywatną osobą. No, ale to nie znaczy, że prezes może używać, ależ prawda? Oczywiście, że... Nie powinien, ani prezes, ani premier. No, tak, natomiast członek rządu i na pewno ma większe wymagania, większe oczekiwania od osoby prywatnej. Natomiast z drugiej strony, czytając te rzeczy jakiś czas temu, już to jest niewątpliwie już odgrzewany kotlet, ale... Jak się czyta wypowiedź, to jest tam akurat w dużym stopniu zbieżne poglądy z tymi, które teraz pan premier realizuje, czyli podkreślenie kryzysu migracyjnego, czyli podkreślenie potrzeby redystrybucji środków, czyli pochylenie się tak naprawdę nad tą polską gospodarką. Nigdzie nie padło kamieni kupa, nigdzie nie padło wyśmiewanie się z Polaków i z państwa polskiego, więc ale podobno czytamy, jest jeszcze, jeśli wierzyć dziennikarzom, którzy opierają się, jak mówią, na materiałach prokuratury, druga rozmowa, która już nie byłaby tak łatwa do oceny i przejścia do porządku. Ona jest? Nie wiem, gdzie ona jest. No bo nikt jej nie widział, to jest trochę mówienie o Yeti albo o białym wielorybie. Jak jest, to pokażmy to, zobaczmy, co tam jest. A no właśnie. Ja podejrzewam, że po prostu jej nie ma. Znam pana premiera od długiego czasu i naprawdę to, co mówi, oczywiście ja, wiecie państwo, ja jestem zabiegowym lekarzem, zdarza mi się również używać słów nieparlamentarnych, natomiast... To zabiegowym się zdarza, tak? Nie wiem. Częściej niż innym? Myślę, że częściej, bo ten szybkość decyzji, stres czasami daje takie reakcje. Natomiast treść i to, co było tam mówione, jest akurat bardzo zbieżne z polską racją stanu, chociaż premier był wtedy osobą prywatną. Panie ministrze, czy szczepienia w Polsce powinny być obowiązkowe? To jest temat, który myślę, że jest, wymaga wielu wyjaśnień. Nie wiem, czy te wyjaśnienia trafią do ludzi, którzy mają bardzo silne emocjonalne zaangażowanie, ale to nie jest tylko odpowiedzialność za własne dziecko czy za własne zdrowie, to jest odpowiedzialność również za całe populacje, dlatego że jeżeli spadnie wyszczepialność poniżej pewnego progu, mówi się o 85%, będziemy mieli znowu epidemię. Epidemie, które skutkują śmiercią ludzi. Proszę zobaczyć, co było ostatnio w Stanach Zjednoczonych, akurat przy szczepieniu grypy. Nie takich chorób, które wyeliminowaliśmy, jak odra czy różne inne. Natomiast, a propos, zaszczepił się pan przeciwko grypie w tym roku? Zaraz się szczepię. Aha. Tak. Umierały dzieci w Stanach z powodu nieszczepienia na grypę. No więc to nie jest tak, że my możemy żonglować sobie tym i decydować, czy chcemy być szczepieni, czy nie, bo wtedy te choroby wrócą. Te choroby, które nie pamiętam jeszcze po tak zwanym Heine Medina ludzi, którzy mieli trudności z chodzeniem, dzięki szczepieniom wyeliminowaliśmy tę chorobę. A mówimy o tym dlatego, że dzisiaj w Sejmie, prawdopodobnie dzisiaj, jeśli nic się nie zmieni, pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Klucz tej ustawy to jest właśnie dobrowolność szczepień, ale co pan powie rodzicom, którzy właśnie bardzo się zaangażowali, a mają dzieci, u których wystąpiły powikłania? No tak, ale czy w związku z tym, że są powikłania operacji, to zróbmy dowolność operacji wyrostka czy pęcherzyka, czy dlatego, że jest dowolność, czy występują objawy uboczne leków, to zakażmy leczenia pewnych chorób. No wiemy na przykład, że niektóre choroby jest obowiązek zgłaszania ich, choćby chorób zakaźnych i jednak leczenia. No gruźlica lekooporna zdziesiątkowałaby społeczeństwo, gdybyśmy nie leczyli. I tak samo tutaj, to konsekwencją tego podejścia, z którego wycofują się zresztą kraje europejskie, byłoby to, żebyśmy mieli znowu epidemię, tak jak powiedziałem, chorób zakaźnych, których w Polsce w tej chwili nie ma. A czy odrzucając ten wątek zasadniczy, czyli dobrowolność szczepień, można znaleźć w projekcie zapisy, którym warto się przyjrzeć, które być może można wykorzystać? Tam oczywiście jest wiele rzeczy, które można wykorzystać, bo każdy projekt ma swoje oczywiście pozytywne strony, choćby informowanie rodziców, jak te szczepionki były zrobione. Tam jest kwestia wykonywania szczepionek na komórkach ludzkich, czy też na przykład... Tam jest kwestia bardzo, bardzo dokładnego badania przed podaniem szczepionki. Danie rodzicom wyboru, to znaczy informacja, jakie są te szczepionki, czym się różnią. I oczywiście to są dobre kierunki. Będziemy je zresztą próbowali wdrażać, bo nie wszystkie można wdrożyć. Nie zawsze te szczepionki są dostępne, alternatywne. Również badanie dziecka przed szczepieniem jest istotne i powinno być zawsze robione. Tak samo zresztą jak informowanie o możliwych powikłaniach. Tam jest postulat taki, żeby te powinno wszystkie... Powinno być robione, ale jak mówi praktyka, tak przynajmniej twierdzą niektórzy rodzice, nie zawsze jest robione. Nie zawsze lekarz ma na to czas. No, jeżeli lekarz nie jest w stanie zbadać pacjenta przed podaniem środka, to ewidentnie jest to nieprawidłowe działanie. Musi znaleźć czas na badanie pacjenta. Natomiast też informowanie pacjenta o możliwych powikłaniach, bo oczywiście są pewne powikłania, choć pamiętajmy, że te powiązania na przykład z autyzmem i szczepieniami, to są prace często sprzed wielu, wielu lat, które nie znajdują potwierdzenia w evidence-based medicine. A czy pan jest zwolennikiem karania za unikanie szczepień? Karanie nigdy nie jest najlepszą metodą. Raczej edukacja, raczej wytłumaczenie i ewentualnie konsekwentne, że tak powiem, nagabywanie, proszę się zaszczepić, proszę się zaszczepić, proszę się zaszczepić. A takie rozwiązania jak stosowane w niektórych krajach, czyli nieprzyjmowanie dzieci do pewnych placówek oświatowych, czy nawet już dorosłych, na pewne uczelnie medyczne w Stanach Zjednoczonych. To jest kierunek, któremu też warto byłoby się przyjrzeć? To jest kierunek, który w Polsce jest nierealizowalny z punktu widzenia prawa, dlatego że minister nie zarządza uczelniami medycznymi. Są to autonomiczne jednostki, ale również ja nie mówię, żeby przedszkolami pan, prywatnymi. Żeby pan to wprowadził, natomiast co pan sądzi o takim rozwiązaniu? Daleko idące. Aczkolwiek myślę, że w pewnych krajach, rozmawiałem z psychiatrami włoskimi, doszli do ściany z punktu widzenia dyskusji na argumenty i zaczęto dyskutować na poziomie emocji, aż w końcu doprowadziło to do tak drastycznych regulacji. Panie ministrze, około 1/3 lekarzy specjalistów zdecydowało się na pracę na jednym etacie w szpitalu. To jest dużo, mało? To jest dokładnie tyle, ile przewidywaliśmy tak naprawdę, dlatego że jesteśmy, nawet nie, znaczy jeszcze nie przekroczyliśmy zakładanej liczby osób, która się zdecydowała na tą formę. A jaka była zakładana? Zakładaliśmy mniej więcej, że to będzie około 30%, czy jest w tej chwili, z tego co pamiętam. Nie, to zresztą się zmienia. Natomiast... Czyli na 30% są dodatkowe pieniądze? Tak, żeśmy zakładali A pewną... A jak więcej by się zgłosiło, to no to byśmy mieli wtedy większe obciążenia. Natomiast okazuje się, że nasze estymacje były prawidłowe. Patrząc na ilość lekarzy, około 60% lekarzy w ogóle ma przychód główny z działalności gospodarczej, więc to generalnie do nich nie jest adresowana podwyżka. Natomiast... A co legło u podstaw tego rozwiązania? Dlatego, że ci lekarze, którzy się przywiązują na zasadzie dobrowolności do jednego szpitala, mogą też pracować w innych placówkach medycznych, ale nie szpitalnych. No i oni tak samo mogą być bardzo obciążeni pracą. Mogą być obciążeni pracą, natomiast praca w kilku miejscach, szczególnie dyżurowa, powodowała, że po dyżurze schodziliśmy do domu, nie było ciągłości opieki nad pacjentem. Jeżeli ktoś ze szpitala idzie do AOS-u przyjmować pacjentów jeszcze, to następnego dnia jest w swoim podstawowym miejscu pracy, podczas gdy jeżeli pracuje w kilku szpitalach, to często... Mógłby pan rozszyfrować ten skrót? AOS, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, dziękuję, czyli przychodnia specjalistyczna. Dziękuję. Czyli gabinety, gdzie przyjmowani są przez kardiologa pacjenci. Po pierwsze. Po drugie, mieliśmy duży problem z... W ogóle mamy problem z dostępem do specjalisty. W związku z tym wszelkie zachęty, żeby tam pracować, są dobre dla Polaków. A po trzecie, tak naprawdę ta oferta była dedykowana dla pewnej grupy, która jest czy była wykluczona z tego awansu finansowego, którego doświadczyli większość lekarzy w Polsce. A ilu lekarzy zdecydowało się na tak zwany bon patriotyczny? Tych danych jeszcze nie mamy. Te dane jeszcze są zbierane, bo dane o specjalistach. To ja przypomnę słuchaczom, bąk patriotyczny to jest deklaracja, że co najmniej 2 lata z 5 następujących po zakończeniu studiów medycznych przepracuje się w kraju. Tak, i te dane są troszeczkę inną drogą zbierane, są przez tak naprawdę centralne organy, natomiast dane o specjalistach przez NFZ, te dane już mamy, tamtych jeszcze w pełni nie mamy, więc nie chcę gdybać. A co konstytucja dla nauki zmienia, jeśli chodzi o kształcenie lekarzy? Coś zmienia, czy nie? No, zmienia. Ja cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym procesie przez jakiś czas i uważam, że to jest duży zaszczyt. Ja się zajmowałem akurat studiami doktoranckimi, doktorantami po to, żeby zmienić wreszcie pojęcie doktoranta, że to nie jest student, wieczny student, który ma już lat 40, rodzinę i dzieci i musi być studentem, tylko badacz, powinien wszyscy dostać wynagrodzenie i wszyscy dostają to wynagrodzenie. No i możliwe jest tworzenie szkół doktorskich, co jest tak, a jeśli chodzi o kierunki lekarskie, to właśnie to dotyczy w dużym stopniu kierunków lekarskich, bo tam ilość doktoratów jest bardzo duża. Większość, znaczy może większość nie, ale spora grupa lekarzy robi doktorat. Poza tym ma się zwiększyć liczba absolwentów kierunków lekarskich, bo będzie więcej miejsc na studiach. Tak. A młodzi lekarze mówią, ale po co więcej lekarzy, jeżeli i tak wyjedziemy z kraju, jeżeli będziemy mieć tutaj mniejsze możliwości zarabiania. No, nie wszyscy są patriotami mimo bonów. Pomimo bonów nie wszyscy są oczywiście... Bo ten bon to 600-700 zł, prawda, w zależności od specjalizacji. Tak, no to jest jeden z elementów całej układanki. Po pierwsze mamy wzrost wynagrodzeń i dzięki 6750 i dla specjalistów i podwyższyliśmy wynagrodzenia rezydentom. Oraz dołożyliśmy ten bon, jeżeli będą pracowali w Polsce. I jeżeli popatrzymy na te wszystkie elementy układanki, to w ostatnim roku zmniejszyła się ilość wystąpień do samorządu o zaświadczenie, które jest potrzebne do pracy za granicą. Na koniec pana zapytam o sprawę przemyską, bo Grzegorz Schetyna, który był wczoraj na posiedzeniu gabinetu cieni, mówi, że rząd odpuścił sobie sprawy zdrowia, a na pewno pan odpuścił sobie, mówiąc kolokwialnie, kwestię tego przemyskiego protestu. To jest protest głodowy pielęgniarek, który trwa od 3 września. Czy ministerstwo jakoś się zaangażuje w tę sprawę? Pan się tak uśmiecha, czy co, idzie ku dobremu w tej sprawie? Ja się uśmiecham, dlatego że jest to tak absurdalna wypowiedź pana Schetyny. Ja bym zapytał pana Schetynę... Rząd oddaje walkowerem sprawy ochrony zdrowia i nie angażuje się w problemy ochrony zdrowia. Ja bym zapytał pana Schetynę, ile pieniędzy dał na podwyżki dla pielęgniarek. Ile wypłacił pielęgniarkom podwyżek? On jako kto? On jako członek Platformy, pana Arłukowicza bym zapytał. Minister Sprawiedliwości? No nie, członek rządu. Minister Sprawiedliwości tylko spraw zagranicznych. Członek rządu. Był członkiem rządu, był istotną osobą w Platformie Obywatelskiej. Ile przeznaczył pieniędzy dla pielęgniarek? Co ze sprawą Przemyską? Przemyska jest trudna, dlatego że jest to niewątpliwie lokalny konflikt, który jest w jednym szpitalu. Miesiąc trwa. Miesiąc trwa, jest tam dyskusja o 200 czy 300 zł. Dyrektor i zarząd daje 800 zł podwyżki. Musimy kończyć. Panie czy mówią ministerstwo o 1000. Jakoś w to wkroczy? Nie może, to nie jest mój szpital, to nie jest szpital nadzorowany przez ministra. Jestem w kontakcie z bezpośrednim zarządem szpitala i ze związkami zawodowymi i oczywiście mam nadzieję, że dogadają się strony konfliktu. Dziękuję bardzo. Minister zdrowia Łukasz Szumowski, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Autopromocja. Ma ponad 1000 kilometrów długości. Łączy nasze góry z naszym morzem. I już wiadomo, o jakiej rzece mowa. Projekt Wisłą w Trójce. Dziś sprawdzimy, co widać nie tylko z brzegów Wisły, ale i z wody. Na trasie Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew i okolice. Do usłyszenia dziś w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Po 16 i po 17. Sponsorem relacji jest Facebook, organizator spływu Wisłą, transmitowanego na profilu Facebook Polska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, pilny komunikat. Toyota obniżyła koszt leasingu dwuletniego ze 107 do 103%. Oznacza to, że korzyści dla firm i przedsiębiorców są teraz na wyciągnięcie ręki. Na przykład zakup Toyoty RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8700 zł netto w ciągu 2 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Sprawdź promocje na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, trzeba rozpocząć leczenie. Tym bardziej, że może ona doprowadzić nawet do infekcji układu moczowego. Czyli wziąć coś na infekcję intymną? Nie coś, ale Iladian Direct Plus. Nie wszystkie środki działają tak samo. A Iladian Direct Plus zwalcza zarówno infekcję bakteryjną, grzybiczą oraz mieszaną, dzięki czemu pomaga uniknąć infekcji dróg moczowych. Czyli Iladian Direct Plus? Tak, tu nie ma miejsca na eksperymenty. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Kolejna infekcja córeczki? Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I minęła 8:30. Zapraszam na skrót wiadomości, Filip Jarek. Sejm zajmie się dziś wnioskiem o wotum nieufności wobec minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Złożyła go na początku września Platforma Obywatelska. Zdaniem PO szefowa resortu edukacji niszczy system szkolnictwa i wprowadziła chaos do szkół. W czasie wieczornej debaty w Sejmie Anny Zalewskiej bronił premier Mateusz Morawiecki. Mówił, że minister przywróciła rodzicom możliwość wyboru, czy posłać dziecko do szkoły w wieku 6 czy 7 lat, a w wyniku jej reformy przyjęto do pracy 18 tysięcy nauczycieli. CBŚP zatrzymało 12 osób za przemyt i handel narkotykami. Grupa przemyciła z Niemiec do Polski m.in. amfetaminę, heroinę oraz kokainę. Według śledczych podejrzani mogli wprowadzić do obrotu prawie 450 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości prawie 6 milionów złotych. Grupa działała głównie na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego. Prokuratura wnioskuje o tymczasowe aresztowanie większości zatrzymanych. Władze stanu Nowy Jork wszczęły dochodzenie w sprawie potencjalnego naruszenia prawa podatkowego przez Donalda Trumpa i jego rodzinę. Informacje o rzekomych oszustwach opublikował dziennik New York Times. Gazeta przyznaje, że z powodu upływu okresu przedawnienia prezydentowi USA nie grozi postępowanie prokuratorskie. Możliwe jest jednak postępowanie cywilne i wynikające z takiego postępowania kary. Adwokat Donalda Trumpa twierdzi, że doniesienia są całkowicie nieprawdziwe i to jedynie oszczerstwa. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Patrycjusz Wyszka. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o poziomie stóp procentowych. Od ich wysokości zależy oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, uważa, że stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego nie zmienią się. Taki scenariusz był jasno komunikowany do tej pory przez Radę Polityki Pieniężnej, która chce utrzymywać obecny poziom stóp przez dłuższy okres. I sytuacja w gospodarce w ostatnich miesiącach tej oceny nie zmieniła. Główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki spodziewa się, że obecny poziom stóp utrzyma się jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy. Prawdopodobnie jeszcze przez kilka miesięcy inflacja będzie utrzymywała się poniżej 2,5%. Stąd Rada Polityki Pieniężnej nie będzie nic zmieniała w swoich decyzjach. Natomiast w momencie, kiedy inflacja będzie już powyżej 2,5%, wtedy należałoby oczekiwać, że zmieni się retoryka Rady Polityki Pieniężnej. Sądzę, że to najwcześniej może mieć miejsce w drugiej połowie przyszłego roku. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego od marca 2015 roku wynosi 1,5%. Gazprom zaskarżył korzystne dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo orzeczenie częściowe Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. Chodzi o sentencję z 30 czerwca, w której stwierdzono, że spełniona została przesłanka kontraktowa uprawniająca PGNiG do żądania zmiany cen za gaz dostarczany do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. W ocenie polskiej spółki Gazprom gra na czas, bo postępowanie zmierza do pozytywnego dla polskiego odbiorcy rozstrzygnięcia. Zawarty w 1996 roku kontrakt jamalski zakłada dostarczanie 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie do Polski. Umowa obowiązuje do końca 2022 roku. Europosłowie będą dzisiaj głosować nad przepisami, które mają ograniczyć emisję dwutlenku węgla z nowych samochodów. Deputowani przyjmą stanowisko do negocjacji z unijnymi krajami. Stanowisko europejskich rządów poznamy w przyszłym tygodniu, a stanowisko komentatora Trójki dużo wcześniej, bo o 9:30 ten temat wróci w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia za godzinę. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm.

wyczekiwany, oczekiwany wielce 9 października Jack White wystąpi. Oczywiście oprócz tego wystąpi także w Gdyni 6, w Poznaniu 7 i w Krakowie 10, bo to będzie taka dłuższa wizyta pana Jacka w Polsce. Taka piosenka była, o mój wyczekany, o mój... No właśnie, Rebeka. Tak jest. I przy okazji znamy już też supporterów, którzy będą rozgrzewać publiczność przed koncertami Jacka White'a. To jest bardzo ciekawy zestaw, muszę państwu powiedzieć i muszę również tobie powiedzieć. Otóż w Warszawie i w Krakowie będzie to Hańba, w Poznaniu Nagrobki, a w Gdyni Trupa Trupa. 1 listopada zbliża się wielkimi krokami. Keep on running, running through a red light. Like we're trying to burn the night away, away, away, oh, away, away. Ale wręcz nie powinna być kolejność inna. Tak mi się wydaje, że mogłaby być, ale to zostawmy, bo ja powiedziałem ci w takiej kolejności właściwie nie chronologicznej, więc jak poustawiamy, to może być zupełnie ciekawie. Mm-hmm. Wróćmy, bo Bastille 19 lutego na Torwarze, na tym samym Torwarze niecałe dwa tygodnie wcześniej wystąpią Amerykanie zespołu The Neighborhood, a koncert odbędzie się, no przypomnijmy, 7 lutego. Ich debiutancki album I Love You okazał się w 2013 roku i nawet w naszym kraju rozszedł się w złotym nakładzie. Zajęło mu to 3,5 roku, co prawda, ale zawsze. I to głównie dzięki największemu przebojowi w dotychczasowym dorobku kalifornijskiego kwintetu Sweater Weather. Do dziś panowie opublikowali 3 płyty. Tę ostatnią wydaną w marcu tego roku i zatytułowaną po prostu The Neighborhood przyjeżdżają do nas promować, przypomnę, koncertem w lutym. Wszystko nam się to pięknie układa, o Torwarze mowa, o koncertach tu właściwie po sąsiedzku. Mm. Sąsiedztwo The Neighborhood teraz, no ale najbliższe nasze sąsiedztwo tego studia to studio imienia Agnieszki Osieckiej i już dziś. Uwaga, uwaga, Katie Melua ponownie odwiedzi Trójkowe Korytarze i wpadnie do studia właśnie po sąsiedzku. Da ekskluzywny mini recital i odpowie na kilka pytań Piotra Meca. Retransmisja tego wydarzenia na naszej antenie w sobotę między 11 a 13 w najbliższej Markomanii, a wizyta pochodzącej z Gruzji, choć śpiewającej o Chinach w swoim pierwszym wielkim przeboju wokalistki, zbiega się z premierą Ultimate Collection kompilacji zbierającej jej największe przeboje, porozrzucane po 7 studyjnych albumach oraz 2 klasyczne piosenki w nowych interpretacjach, które już też znamy, Diamonds Are Forever z Jamesa Bonda i oczywiście Bridge Over Troubled Water. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. Pięknie śpiewa. Mogłaby na rowerze wjechać, prawda? Zdecydowanie na ten koncert. Skoro mówimy o koncertach, państwo wiedzą, że świętujemy 30 lat koncertów w Trójce. W październiku, tak, świętujemy koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wspominamy także. Dziś będzie była Markomania przed chwilą wspomniana, no to Niedźwiedź oczywiście. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Tyle razy powtarzam na antenie, że ma niesamowity klimat i że tu jest fantastycznie i najpiękniej, ale to tylko dlatego, że mam takie doświadczenia. Doświadczyłem tego również. Może nie zawsze, nie na każdym koncercie, bo ja jestem typem, który nie zalicza koncertów. Nie muszę być na wszystkich koncertach świata. Stadiony i wielkie hale już raczej nie. Klubowe studia, takie jak studio imienia Agnieszki Osieckiej, tak. Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Les étoiles, les étoiles, les étoiles. No oczywiście muszę wymienić tutaj takie koncerty jak Diana Krall, czy Melody Gardot, czy Tori Amos. From the TV of the ladies bombing. The girls were dancing, she was coming of age. She's fired up. Ja uwielbiam takie koncerty, które wciskają mnie w fotel i tak, żebym już nie musiał wstawać i żebym jakoś tak się zamyślił i przeżywał ten koncert. No i takie koncerty tutaj się odbywają często, tylko trzeba troszkę wcześniej przyjść, znaleźć sobie to fajne miejsce i pobyć. Nie to, żebym szpanował, że ta właśnie Diana Krall, no to był Jazz Jamboree, bo to się zdarzyło wielokrotnie też na koncertach naszych polskich wykonawców. Zdarzały nam się też tutaj wyjątkowe rzeczy, na przykład Janusz Panasewicz, który śpiewał Niewiele ci mogę dać i zaśpiewał Niewolę ci mogę dać. No to takie rzeczy oczywiście się pamięta, takie drobne potknięcia, ale też one świadczą o tym, że to wszystko jest na żywo i że to się tutaj działo i potem w historii danej audycji takie rzeczy się bardziej pamięta niż szeregowe koncerty. Pamiętam koncert Grzegorza Turnała. To był taki koncert, który właściwie wbił mnie w fotel i nie chciało mi się, żeby on się kończył i chciałem, żeby jeszcze dłużej trwał. Czy zdanie okrągłe wypowiesz? Czy księgę mądrą napiszesz? Będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Był koncert Kasi Stankiewicz, kiedy rozstała się z zespołem Various Monks i nagrała swoją pierwszą płytę w Kajaksie i tutaj dała koncert absolutnie zjawiskowy. I ja myślę, że to jest najważniejsze w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, że jest ta atmosfera czegoś wyjątkowego. Zawsze tu jest wyjątkowo. Tylko, że każdy musi wybrać sobie ten koncert, na który chce przyjść. Cały czas będę zapraszał do studia imienia Agnieszki Osieckiej na Myśliwiecką 357, bo to jest miejsce absolutnie czarowne. A mamy dowody także właśnie od artystów światowych, którzy przyjeżdżając tutaj i wchodząc do studia mówią, oj, to studio ma w sobie to coś takiego wyjątkowego, że chciałbym tutaj wystąpić. Życzę sobie, a właściwie nie, życzę Państwu i sobie i Trójce, żeby jak najwięcej takich artystów pojawiało się na koncertach w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zwieście morze ciągnący ulicami tłum. Albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Zwieść się może ciągnący ulicami. Albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Nic. Grzegorz Turnał. Koncert w Trójce. Przecież jest płyta także dostępna. Polecamy Państwu. Wcześniej o koncertach opowiadał Marek Niedźwiecki. Za 7,5 minuty będzie 9. Książki. 100 książek na stulecie niepodległości. Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Kariera Nikodema Dyzmy. Tę powieść wszyscy Polacy kojarzą z wielką kreacją Romana Wilhelmiego. Ale ta jadowita satyra na przedwojenne rządy sanacji była wielkim wydarzeniem tuż po publikacji w roku 1932. Autor był wtedy niemal debiutantem. Wcześniej zajmował się dziennikarstwem i w związku z tym miał swoje porachunki z Piłsudczykami. Za krytyczne publikacje został porwany, pobity i wyrzucony z samochodu przez wojskowych. Ale jego portret sfer rządzących tamtej epoki przeszedł do historii. Bezrobotny Nikodem Dyzma przybywa do Warszawy w poszukiwaniu pracy i przypadkiem trafia na bankiet. Tam nawiązuje znajomości na wysokim szczeblu sanacyjnej władzy, a dodatkowo otrzymuje posadę administratora majątku z pokaźną pensją. Jego kariera na salonach przebiega tak błyskawicznie, że szybko zostaje ważnym doradcą jednego z ministrów, a nawet otrzymuje propozycję objęcia teki premiera. Do dziś nazwisko Dyzma funkcjonuje jako określenie hochsztaplera i prymitywa, który dorwał się do władzy. 100 książek na stulecie niepodległości.